może ich miasto zmienia się trwale na lepsze. Proszę pozwolić, że potraktujemy, panie senatorze, pani Joanno, tę rozmowę jako zaczyn, jako zalążek do dłuższej dyskusji o ESK, o tym, czym ma być i co ma dać nie tylko mieszkańcom Wrocławia, ale nam wszystkim. Bardzo dziękuję za spotkanie. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dzisiaj Lucia Kode, rzeczniczka Komisji Europejskiej, Michał Myczyński, szef Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Joanna Sanetra-Szeliga, Małopolskie Centrum Kultury w Krakowie. Dziękuję bardzo. I we Wrocławiu senator Jarosław Obremski, szef Rady Programowej, przewodniczący Rady Programowej ESK Wrocław 2016. Dziękuję, panie senatorze. Dziękuję bardzo. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej, Michał Nogaś. Dobranoc. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka Kronika Radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 stycznia, minęła już 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Ponad 100 posłów objętych nowym śledztwem w sprawie kilometrówek, czyli rozliczania służbowych podróży. Czarna lista Rosjan z zakazem wjazdu do Unii będzie wydłużona. Wspólnota zgodziła się na zaostrzenie sankcji wobec Moskwy. Wielka Brytania wzywa ambasadora Rosji na dywanik. Ma wytłumaczyć, co rosyjskie bombowce robiły nad kanałem Le Mans. Jest śledztwo, kolejne śledztwo w sprawie kilometrówek. Chodzi o rozliczanie przez posłów z lat 2005-2007 ryczałtów za dojazdy prywatnym samochodem. Sprawa dotyczy w sumie 107 osób, a dochodzenie jest prowadzone w kierunku podejrzenia oszustwa i poświadczenia nieprawdy. W prokuraturze okręgowej w Warszawie od grudnia toczy się już inne postępowanie. Dotyczy doprowadzenia Kancelarii Sejmu w latach 2009-2014 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z rozliczaniem tzw. kilometrówek. 6 zawiadomień dotyczyło łącznie 15 posłów. Trzecie śledztwo związane z kwestią poselskich podróży dotyczy z kolei możliwości popełnienia przestępstwa przez 3 byłych już posłów PiSu. Wzięli zaliczki z sejmowej kasy, zgłaszając wyjazd prywatnymi samochodami, a w rzeczywistości do Madrytu polecieli tanimi liniami lotniczymi. Unia Europejska jednomyślna w sprawie zaostrzenia sankcji dyplomatycznych wobec Rosji. Decyzję podjęli zgodnie unijni ministrowie spraw zagranicznych na spotkaniu w Brukseli. Grecja, choć groziła wetem, nie zablokowała tej decyzji. Do czarnej listy z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami finansowymi zostaną dopisani kolejni Rosjanie, a być może także rosyjskie firmy. Ponadto unijni ministrowie uzgodnili, że sankcje dyplomatyczne nałożone na Rosję w marcu zostaną przedłużone do września. Pod tymi uzgodnieniami podpisał się także grecki minister spraw zagranicznych. Choć nowemu rządowi w Atenach, na czele którego stoi szef radykalnej lewicy, nie podoba się zaostrzanie tonu wobec Rosji. Jestem szczęśliwa, że udało nam się utrzymać jedność. Mówiła szefowa unijnej dyplomacji. Wtórował jej minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. To jest ważne, że można pracować razem. Przy takiej intensywnej, bardzo emocjonalnej dyskusji to jest sukces. Decyzje o zaostrzeniu sankcji dotyczą na razie tylko restrykcji dyplomatycznych. Wprawdzie Unia ma być gotowa na kolejne kroki, jeśli sytuacja się pogorszy i niektórzy doszukują się w tym zapowiedzi zaostrzenia sankcji gospodarczych, ale na razie o konkretach nie rozmawiano. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Włosi naruszyli muzealną strefę bezpieczeństwa. Tak incydent z delegacją Włoch tłumaczy Paweł Sawicki z Muzeum Auschwitz-Birkenau. Po wtorkowych uroczystościach przewodniczący żydowskiej wspólnoty z Rzymu był gościem we włoskim programie telewizyjnym. Po jego zakończeniu dziennikarze i przedstawiciele delegacji nie mogli wyjść z terenu byłego obozu i wtargnęli do muzealnego budynku. Uzgodniono ze strażą muzeum, że mogą pozostać do godziny 23.30. Wtedy przy tej furtce, która zwykle o tej porze jest zamknięta, miał się pojawić wartownik straży muzealnej i państwa przez tą furtkę wypuścić. Trójka z 5 Włochów pojawiła się przy tej furtce troszeczkę po 23.00. Postanowili spróbować innej drogi. Siłą otworzyli okno do budynku, w którym znajdują się kasy. Wywołali alarm, bardzo głośna syrena się odezwała. To nie przeszkodziło im w otworzeniu drzwi do tego budynku. Interweniował Straż Muzeum. Zgodnie z procedurą wartownicy musieli spisać do protokołu dane Włochów, czy jednak nie chcieli pokazać dokumentów. Gdyby te osoby podały dane i wylegitymowały się, myślę, że wtedy nie byłoby problemów, chociaż oczywiście zostały naruszone bezpieczeństwo. Tak się po prostu nie robi. Nie wchodzi się do budynków, kiedy one są zamknięte. Ponieważ oni odmówili wylegitymowania się, odmówili podania danych, zgodnie z procedurami muzeum musiała zostać wezwana policja i to ona już podjęła działania. Policjanci przez 2 godziny przesłuchiwali mężczyzn na terenie obozu, następnie zabrali ich na posterunek. Włosi zostali wypuszczeni około 6 rano po przesłuchaniu z udziałem tłumacza. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa ambasadora Rosji, chce, by złożył wyjaśnienia w sprawie rosyjskich bombowców, które wczoraj przeleciały zbyt blisko brytyjskiej przestrzeni powietrznej i zmusiły Ministerstwo Obrony do poderwania myśliwców. W ubiegłym roku NATO przeprowadziło około 100 akcji przechwytywania rosyjskich samolotów, to 3 razy więcej niż w 2013 roku. A na koniec jeszcze Francja i afera wokół uśmiercenia kogutów na jednej z ferm. Ptaki te puszczano na murawę przed meczami reprezentacji Francji w rugby. Dochodzenie w tej sprawie wszczęła już policja. Mado, właścicielka kurzej fermy, hoduje piękne okazy tego ptactwa. Koguty stąd pochodzące od dziesiątków lat wypuszczano na murawę przed ważnymi meczami francuskiej ekipy rugby, by jej się poszczęściło przed spotkaniami w prestiżowym turnieju 6 narodów, uważanym za mistrzostwa świata owalnej piłki. W ciągu ostatnich dni nieznany sprawca odciął głowy 36 kogutom. 84-letnia Mado opowiada o tym, co się stało. Słyszałam tylko głośne kukuryku, a potem na podwórku znajdowałam pierze i koguty bez łbów. Same koguty. Kur nie tknęli. To na pewno nie była sprawka lisa. Sprawa nabrała wielkiego rozgłosu. Żandarmeria nie wyklucza żadnego tropu poza lisem. Całe to wydarzenie tym bardziej dziwi, że miało miejsce na południu Francji, gdzie najpopularniejszym sportem jest rugby i wszyscy trzymają kciuki za reprezentację niebieskich z galijskim kogutem na piersi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. W nocy duża różnica temperatur, minus 8 stopni w Zakopanem, plus 1 we Wrocławiu, padać może na zachodzie, północy i południu. Jutro bez większych zmian, znów wszędzie możliwe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem i od 0 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Muzeum jest lotnictwa, zapraszamy wszystkich gości, a fontanny pod ratuszem, nawet Paryż nam zazdrości. Szkoła Lot dla pilotów ma otwarte swoje bramy, klub sportowy Czarni Dęblin, ligę mistrzów wygrywamy. To jest Dęblin, nasze miasto, pas startowy tutaj w nocy świeci jasno. To jest przyjeźdź do nas, warto tutaj być i tutaj inwestować. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Everybody! Bielszy odcień bluesa. Dobry wieczór. Z tej strony Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. Kobieta na swej godziny. Nikt nie zna swego dnia. Tu z nieba się zyma kolor czarny, a ziemia czarna jest. Jaki kolor ma życie? Jaki kolor ma śmierć? Za oknem liść zielony. Może rano dotarła do nas informacja, że umarł Janek Skrzek, Keks. Prawdziwy śląski bluesman. Być może ostatni już prawdziwy śląski bluesman. Człowiek z krwi i kości związany z tym rejonem Polski, który często nazywa się polską ojczyzną bluesa. Ale tak niewielu jest tych, którzy tę ojczyznę potrafili w słowach i w muzyce urzeczywistnić i potwierdzić prawdę o tym, jak życie tam wygląda. Prawdę bluesową. Chodźmy tu na placu, mamy dziennie cyrk. Kiedy sąsiadka widzą męża, to przyszło pieron pijany jak co dzień. Jest takie miejsce gdzieś na ziemi, jest taki stary, stary nowy świat. za tronami. Muzyka Janka Skrzeka i teksty Juliana Mateja oprawione w tę kołyszącą orkiestrę sprawiały, że to wszystko, co działo się podczas koncertów Janka, miało charakter no, takiego śląskiego nabożeństwa odprawianego pod hasłem "To ja, Ślązok, który niesie wam w sumie jednak dobrą, bo muzycznie bardzo przyjemną nowinę". Te nagrania, które dzisiaj przyniosłem do studia, pochodzą z albumu zatytułowanego "Modlitwa bluesmena w pociągu". Według mnie to jedna, być może z trzech, no może z pięciu najbardziej bluesowych płyt w dorobku polskiej fonografii. Janek wystąpił wówczas na takim koncercie zaduszkowym, to było 1 listopada 97 roku w słynnej Leśniczówce w Chorzowie, a towarzyszyli mu na gitarze Leszek Winder, na basie Jurek Kawalec, na perkusji Michał Giercuszkiewicz, Bronek Duży na puzonie, Jarek Kędziora na saksofonach, śpiewały z nim Beata Bednarz i Ewa Uryga. No i był jeszcze Rafał Rękosiewicz, który ogarnął to wszystko raz brzmieniem Hammonda, a dwa no, w sensie aranżacyjnym. I miałem dziś okazję skontaktować się za pośrednictwem łączy naziemnych, niewidocznych z Rafałem, który w kilku słowach wspomniał ten właśnie koncert i myślę, że a mam upoważnienie do tego, że nie od rzeczy będzie przytoczyć jego wspomnienie z tego właśnie wydarzenia. Pisze Rafał: "Żal wielki, lecz też wspomnienia piękne związane z tą płytą, bo miałem wielką frajdę, kiedy w tym materiale usłyszałem mocną nutę gospel i w tym kierunku zmierzaliśmy. Poprosiłem Ewę Urygę o znalezienie jakiejś sensownej koleżanki z kontraltem i proszę sobie wyobrazić, jak na pierwszą próbę weszła Ewa z dużą kobietą, to aż mi się gęba uśmiechnęła. Była to oczywiście Beata Bednarz. Aranżacje w zasadzie robiły się same, jak już kierunek był wszystkim wiadomy. Bronek Duży z Jarkiem Kędziorą ustalili ze sobą dęcia, jakie dziewczyny kilkoma sugestiami ułożyły głosy. Hammond wyraźnie to wszystko określał, no wystarczyło poskładać to wszystko do kupy. I zagraliśmy. Dzień po dniu, dwa koncerty, żeby mieć wybór. No, jakoś to poszło. Aha, i były to zaduszki, takie troszkę nowoorleańskie, które były dedykowane Ryśkowi Ridlowi. Kiedy drugi raz ta płyta się ukazała, była już dedykowana i Ryśkowi, i Jurkowi Kawalcowi, który też wkrótce potem odszedł. Myślę, że następna edycja tej płyty będzie dedykowana już im wszystkim trzem. Ryśkowi Ridlowi, Jurkowi Kawalcowi i Jankowi Kyksowi Skrzekowi. Nie będę już dzisiaj więcej do Państwa przemawiał, bo niech przemówi muzyka Janka i jego przyjaciół. Blues bardzo śląski, rajska kuźnia, stoja na zdjęciu, modlitwa bluesmena w pociągu i Steiger. Żegnamy Jana Keksa Skrzeka.

się w młody wadzi. Niebo głosy na podkowę czeka kilka koni. U bram raju dzieci zadziwione bierze laza jak czarni patrzone. Wujek Hanek za nim nie uderzy, Matur mił w dłonie zaczy przyjrzył. Oczy dzieci lśnią jak palenisko. Dziwne dzieje się tak blisko. Biały metal wyklina się w owal. Co cię chodzi na szczęście od koła. Oczy dzieci lśnią jak palenisko. Cud prawdziwy dzieje się tak blisko. Biały metal wygina się owal. Co ci chodzi na szczęście. ci zadziwione. Bierze lawa jak czary wpatrzone. Wujek Hanek za nim nie uderzy. Matuj mój zgonie znaczy dzieci śnią jak balenisko. Cud prawdziwy dzieje się tak blisko. Biały metal wygina się w owal. Zycie wodzie na szczęście zdjęcie. Zdjęcie podpisane. Mamy aż nożki. Thank you. Jamie